و حتی به دشمنان هدیه بدهید تا دشمنان نیز دوست شوند. برای آشنایی با آثار سیاوش اوستا به سایت اینترنتی سیاوش اوستا بروید. avesta.net اوستا با W avesta.net. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خرد برترین ارمغانی که اهورامزدا خداوند بزرگ قادر و توانا به ما ارزانی کرده است. خرد توصیفش رو پیروز پارسی حکیم و ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه به طور مفصل آورده. هنگامی که سرگذشت این بزرگ مرد رو شرح می دادیم با هم دیدیم که چگونه با آخرت شروع می کنه کارش رو و بیش از 100 بیت از اشعار نخستین شاهنامه اختصاص به این مسئله داره. بعدن به مورد سرزنش قرار میگیره یادی از برخی از تازیان کرده. در طول تاریخ مصلحت اندیشی بسیار متداول بوده و هست. مصلحت میگن آقا مصلحت نیست خانم، مصلحت نیست. بارها گفتم بهتون که در این عصر ماهواره و اینترنت که همه اطلاعات قابل دسترسی است و هر بچه 6 7 8 9 10 ساله میتونه از درون خانه خودش برنامه مثلا تلویزیونی و یا رایانه‌ای داشته باشه و به تمام دنیا بفرسته و پخش کنه که تمام دنیا بتونن ببینن، ما دیگه نمیتونیم اسرار رو پنهان نگه داریم. من اینو 20 سال پیش در کتاب دینداری و خردگرایی نوشتم. اون موقع هنوز این همه تکنولوژی ارتباطاتی پیشرفت نکرده بود. در اون هنگام هم گفتم که سخنان پیشینیان که نبایستی حقایق رو بگیم، مردم دینشون رو ایمانشون رو از دست میدن، تموم شد دورانش. امروز در این جهان نوین ارتباطات خیلی زود خیلی راحت مردم میتونن اطلاعاتی رو به دست بیارن. بچه‌ها حتی بسیار کوچک و خردسال که امکان داره 70 80 ساله ما هنوز ازش بی خبر باشن. پس مصلحت اندیشی و پنهان کردن اسرار فایده ای نداره دیگه. در همین رابطه ما موارد بسیاری رو مطرح کردیم، از جمله پیوند زناشویی، این خطبه عقدی که تازی ها میخونن رو توضیح دادیم که کار نادرستی است. پرچم جمهوری اسلامی رو شرح دادیم که شاخ گاوی است. بسیاری از آیات قرآن رو که اینا بد معنی کردن، حتی به پارسی وقتی که برگردوندن بد معنی کردن رو شرح دادیم. همین پارسی رو شما ببینید، ما زبانمون زبان پارسی است، پارسی، اما تازیان چون پ نداشتن پارسی ما رو کردن فارسی. امروز همه جا روشن فکرها، تاریک فکرها، روحانیون، غیر روحانیون، داخل کشور، خارج کشور، میگن زبان فارسی. این بر اساس چیست؟ جهل، نادانی است. مصلحت اندیشی یعنی که اسم من و اسم زبان من و فرهنگ من و تاریخ من رو تازی نمیتونسته تلفظ کنه، میگفته پ رو نمیتونسته بگه، میگفته ف. حالا امروز من باید همین رو بگم. شما ببینید تمامی سایت های اینترنتی، تمامی رادیو تلویزیون، تمامی شخصیت های بزرگ علمی، آقا فارسی فارسی فارسی. مثل این زیاد داریم. از جمله مواردی که من پیش از این مطرحش کردم، امروز میخوام بیشتر بازش کنم، اصلا شعاری است که اسلام با خودش آورده، شعار نخستین. در رابطه با الله اکبر 20 سال پیش صحبت کردیم، 15 سال پیش صحبت کردیم. استاد فرهیخته و نازنین دکتر مسعود انصاری در این رابطه کتابی نوشت، الله اکبر رو شرح دادیم. حالا امروز میخوایم در مورد لا اله الا الله صحبت کنیم. متشکرم. ترانه بعدی رو هم باز از آلبوم جدیدمون انتخاب کردم. راه ما از شما جدا شده است، کرک وارونه پربها شده است. از جراحت پریم یا مولا، خون دل میخوریم یا مولا. چه قسم ها که نابجا خوردیم و ندیدیم از کجا خوردیم. عشق های پوشالی، وعده ها وعده های تو خالی. ناله ساز را نمی فهمیم، شور آواز را نمی فهمیم. آن که پایش به جبهه جا مانده است، چند سالیست بی عصا مانده است. از پس انداز چند سال فقط در کفش چند پینه جا مانده است. در همین شهر در میان شما یک نفر در معاش وامانده است. چقدر راه تا خدا مانده است، چقدر راه تا خدا مانده است. دانید که خطبه عقد و ازدواج به زبان عربی توهین به شخصیت زن می باشد؟ پیوندهای خویشاوندی خویش را به سبک آریایی انجام بدهید. اسناد نفیس ازدواج ایرانی به زبانهای پارسی، انگلیسی، فرانسوی و آلمانی اثر سیاوش اوستا را از کتاب فروشی های معتبر ایرانی در سراسر جهان تهیه بفرمایید. برای آگاهی بیشتر با ما تماس بگیرید. 20-331-42-89-59-95 20-331-42-89-59-95 لا اله الا الله رو میخواییم صحبت کنیم. ببینیم آقای دموکراسی کلن در ادیان جای داره یا نداره. اندیشه و خرد، حاکمیت خرد در یک جایگاهی که دین برتری داشته باشه در جامعه، حالا آیا جایی داره یا نداره؟ اله رو عرض کرده بودیم که یعنی بت. حالا اونها میگیرنش برای به جای خدا، میگه اله واحد. حتی وقتی که استفاده میکنه در قرآن از واژه اله نیز استفاده میکنه، یعنی الله. درست که خیلی جا میگه الله، ولی اله واحد، اله، اله رو بارها استفاده میکنه، یعنی الله و اله برایش یکیه. این ما برها قبلا شرح دادیم در کتاب از میترا تا محمد، مفصل گفتیم در موردش. اما فرق اله با الله چیه؟ وقتی میگی لا اله الا الله، الله همون الهه، ولی یک حرف تعریف الف و لام گرفته، حرف تعریف گرفته، این شده این اله، یعنی اون بت بزرگی که متعلق بوده به خاندان قریش و در داخل کعبه بوده. پیامبر اسلام میگه هیچ بتی نیست، یعنی اون بتای کوچک لات و عزا و منات اینا میگه وجود ندارن. لا اله الا الله، الا این اله من، حرف تعریف میگیره، همون بت بزرگ. حالا ما میخوایم ببینیم آیا وقتی که یک مکتب و اندیشه و ایدئولوژی با چنین شعاری شروع میشه میتونه دموکراسی رو با خودش همراه داشته باشه؟ خیلی آخه امروز میان صحبت میکنن از اسلام مدرن، از مدرنیته و و و و اینا، همه حرف باطل و پوچ مهربان یاران. دلیلش امروز با هم میاریم. شما وقتی از ابتدا میای میگی هیچ الهی، حتی هیچ بتی جز بت من نیست، و هیچ حکمی به جز حکم الله نیست. اینا همه نیست الا این، نیست الا این یعنی یک اندیشه، یک تفکر توتالیتر و فردی، که وقتی هم اون نیست، الله که نیست پیامبر جاشه، وقتی پیامبر نیست امام جاشه، وقتی امام نیست نایب امام جاشه و آیت الله، بعد ولایت مطلقه فقیه. اینها همه پشتوانه دینی اصیل داره، اینا هم از خود ریشه اسلام میاد، نباید فکر کنیم که اینا از خودشون در آوردن. پس عزیزان من، لا اله الا الله یعنی هیچ الهی، هیچ خدایی، هیچ بتی جز بت من نیست. خب در اینجا شما بیاین بذارید این حرف رو به جای اله هر چی دیگه بذارید، میبینید که نفی تمامی اندیشه و تفکرهای دیگه است. یعنی دموکراسی و لیبرالیسم اندیشه‌ای ها و آزادی اندیشه وجود نداره. مثل اینکه شما بگین لا مدینتون الا المدینه، هیچ شهری وجود نداره جز شهر من، یا هیچ تمدنی وجود نداره، لا حضارتون الا حضارتی یا الا الحضاره، هیچ تمدنی در دنیا وجود نداره الا تمدن من، لا ثقافتون الا ثقافه، یعنی هیچ فرهنگی وجود نداره الا فرهنگ من. وقتی که تا این حد مسئله بغرنج میشه، شما در طول تاریخ با بحث و سخنرانی اونا نمیتونی این حلش کنی. نکته‌ای که بایستی بهش توجه داشته باشیم اینه که، و هرگز نباید قاطی کنیم با مسائل اصلی، اینه که وجود خداوند و باور انسان به یه چیزی فرا تر از آنچه این روز در هستی هست، از دیروز بوده، ماورای این طبیعت و غیره، اون یه بحث جداست. یعنی یک ایمان، ایمان درونی که انسان میخواد داشته باشه به قدرت لایتناهی، اون هیچ ربطی با مسائل مذهبی که در طول تاریخ به ما تحمیل شده نداره. یعنی یاران مهربان توجه بکنن که اگر نقدی بر دینی میشه، نفی الهیت ازلی اهورامزدا نیست. آن تفکر اندیشه، آن خرد اندیشه ریشه‌ای و قدیم، به وجود اون، به بود اون کسی شک نمی کنه. ما برای اینکه جامعه‌ای دموکراتیک و آزاد داشته باشیم، دموکراتیک یعنی مردمی، همین مردم سالاری که نمیگن، مردم بتونن نظام امور خودشون رو به دست بگیرن. وقتی رهبران مذهبی گوش به فرمان مردم باشند، نمیتونن دزدی کنن، جنایت کنن، چپاول کنن، غارت کنن، افراد خانوادهشون رو بیارن بذارن توی پست‌های حساس. وقتی هر 4-5 سال یه بار اینا بیان و برن، همیشه تلاش می‌کنن که خدمت بیشتری بکنن، خیانت کمتر بکنن، تا اینکه بمونن. Trois possibilités pour regarder Mère TV 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Premièrement, par internet mertv.com. Plus de 1000 émissions en parsi et en français à votre disposition et Mère TV en live sur www.mertv.com. Deuxièmement, par satellite, Hotbird et Telestar 5. Troisièmement, par TV Perso Canal 99 dans le réseau télévisé de Free. مهربانیاران، اگر شما آبانه تلفن فری هستید، می توانید برنامه‌های تلویزیون ما را در کانال تیوی پرسوی فری 24 ساعت به طور رایگان ببینید. 08paris.com, page jaune et annuaire des Perses en France. Et bien sûr, toutes les informations minute par minute sur 08paris.com. آیا 08paris.com را می شناسید؟ تازه ترین اخبار ایران و جهان لحظه به لحظه روی سایت اینترنتی 08paris.com. نام و آدرس مشاغل ایرانی در فرانسه روی سایت اینترنتی 08paris.com. 08paris.com را به دیگران معرفی کنید. در صفوف ایستاده بر نماز ابن ملجم ها فراوانند باز سر به لاک خیش بردید ای درید جان به نرخ روز خوردید ای درید در گلوی مال مردم خارها من به در گفتم ولی کن بشنون نقطه ها را مو به مو دیوارها اما اگر از این فاز دموکراسی مردم سالاری خارج بشه وارد فاز مذهبی بشه اون دیگه واقعیاست همین نشانه هایی که تا بکنون در تاریخ وجود داشته بعد میان و گول ما انسان ها به ویژه ما شرقی ها ما ایرانی ها خیلی زود گول میخوریم این گول خوری ها هم بایستی بذاریم کنار با دانش با عقل با خرد نفی این اله های دیگر یعنی استقرار یک حکومت اسلامی یک حکومت دینی یک حکومت توتالیتر اگر این مباحث در جاگاه‌های فلسفی، عرفانی و غیره باشه، وارد فاز سیاسی و اجتماعی مردم نشه، بحث دارن میکنن هیچ ایرادی نداره. سالیان سال قرن‌ها روی زمین صحبت کردن، بحث کردن. اما وقتی میاد وارد سیاست میشه، اینجاست که دچار مشکل میشه. وارد سیاست که میشه، دیگه در سیاست هم تو بایستی مطمئن باشی که هیچ الهی غیر از اله نیست هیچ اندیشه و خردی وجود نداره مردم هیچن ولایت مطلقه و متعلق به فقیه در رابطه با شهریاری و رهبری پیش از این ما صحبت کردیم چند برنامه در این رابطه رفتیم شهریاری و رهبری یک جامعه اون جایگاه خاص و ویژه خودش رو داره اما اینکه حکومت حاکمیت توتالیتر و دیکتاتور باشه جلو رشد و آگاهی و سازندگی و پویایی و باروری جامعه رو میگیره گالیله میاد حرفی رو که حافظ چند صد سال پیش زده میزنه میگه این جهان گردونه چرخ گردونه میچرخی گرده میخواد بکشنش حرف نو میاره میزنه برای اون مردم ما که می‌دونستیم که از قبل ما ایرانی‌ها که می‌دونستیم که زمین گرده و می‌چرخه ولی اون میاد میگه می‌خوام بکشنش حالا یک افراد دیگه میان تو جامعه اسلامی مثل دکتر آقا هاشم آقا جریری مثل یوسف اشکیوری مثل آقای کدیور که حتی اینها خودشون علمای دین هستن لباس مذهبی رو می‌پوشن میان یه سری حرف‌هایی می‌زنن که این حرف‌ها با اون ولایت مطلقه فقیه نمی‌خونه محکوم به اعدام میشن منفور جامعه میکنن اینها رو پس مهربان یاران این نکته بسیار قابل تأمله ما در این برنامه‌های تلویزیونی چون وقت نداریم نمیتونیم اینا رو زیاد باز بکنیم بر شماست که چون همیشه برید و بازش کنید شعار دوم اسلام که لا اله الا الله هست شما جای اله هر چی دیگه بذارید یعنی حتی بذارید حزب لا حزب الا الحزب یعنی هیچ حزبی نیست غیر از حزب من خودش هم البته در قرآن میگه فإن الله فإن حزب الله هم الغالبون یعنی فقط حزب ما برنده میشه یعنی در هر زمینه ای که شما بخواید سیاسی برخورد کنید با دین میبینید که تکروه پیشاپیش نوشته شده اجازه دخالت نداریم شیعیان که بر اساس آموزش های اوستا و زرتشت ایرانی ها اومدن این مسئله اجتهاد را آفریدن اجتهاد خیلی مسئله مهمی یعنی نوپردازی بکنی در دین و خیلی هم نوپردازی کردن تمام چهار فرقه اسلامی حنبلی شافعی مالکی حنفی رهبرانش ایرانی هن. تمام این چهار تا آدم و شیعیان هم تشیع هم ایرانی آفریدن اینها اومدن هی در طول تاریخ زور زدن تلاش کردن که یه جورایی رنگ و روی و دکوراسیون این اندیشه صحراگردی رو متحولش کن اما نتونستن موفق نشدن هی اومدن هر کار کردن تبدیل شده به یه کار دیگه چرا؟ چون توده عوام همیشه تعدادش بیشتر از خواص و علماست، پیشرفت نکرده. امروز که تکنولوژی مدرن ارتباطات پدید اومده، ما بایستی باز صحبت کنیم، باز، بدون اینکه بخوایم مصلحت اندیشی کنیم و بگیم این حرفو نزنیم، اون کارو نکنیم، اینو باید بذاریم کنار. اگر این رو بگذاریم کنار و واقعیت ها رو برای مردم بگیم، فضای نوینی در جهان نیز گشوده میشه. تأثیر خودش هم این حرف ها داشته و گذاشته. من سپاسگزار مهر یزدان و مهر مردم پاک سرزمین اهورایی خودم هستم. از هنگامی که ما شروع کردیم، تونستیم جان خودمون رو برداریم و از ایران بگریزیم و در خارج از کشور بتونیم مسائلی که در داخل کشور نمیتونیم بگیم گفتیم، امروز اینقدر بارور شده این کار و این تلاش که بچه ها و نسل نو و جوان از ما فراتر رفتن، از ما جلوتر رفتن. باعث خرسندی و شادمانی و خوشحالی است مهربان یاران. در برنامه های دیگه ما بیشتر این مسئله رو باز میکنیم. با ما باشید مهربان. در پی مشکلات کنونی ایران و جهان، در مدرسه، بازار، دانشگاه و محل کار بسیار مورد پرسش و سرزنش دیگران قرار می گیریم. به جای جار و جنجال و بحث های پایان ناپذیر، یک کتاب پرارزش و خواندنی از فرهنگ، تمدن، هنر، اندیشه، ادبیات و توریسم ایرانی را به زبان های انگلیسی و فرانسوی و فارسی به دوستانتان و یا حتی دشمنانتان هدیه بدهید، تا مشکوکین و دشمنان را نیز با خود دوست کنید. پرس ست میلان دو سیویلیزاسیون، پرشیا 7000 years of civilization، کتابی در معرفی فرهنگ ایران که اندیشمندان و سیاستمداران بزرگ جهان آن را ستودند. میزبانم خودتون هستید و یک سری فرانسوی در میان ما هستن که اومدن این جشن رو با ما تماشا کنن. خواهش میکنم رعایت بکنین، خودتون به عنوان صاحبخونه حساب بکنین و خواهش میکنم بغل دستیتون هم به عنوان مهمان حساب بکنین. خیلی متشکرم. یه توضیح خیلی کوچیکی راجع به میترا براتون میگم. میترا یکی از زیباترین نام‌های پارسیه، به معنی میثاق و پیمانه و از طرف دیگه اولین خداوند و اولین پیامبر ایرانیه. میترا یه پیامبر، همون بابا نوئلیه که به فرهنگ غرب نفوذ کرده و ما اونو در عید نوروز در لباس عمو نوروز میبینیم. و اما راجع به یلدا. یلدا در لغت به معنی تولده. از 7000 سال پیش ایرونیا شب اول زمستون رو به عنوان بلندترین شب سال جشن میگرفتن. در این شب میوه‌ها و تنقلات دلچسب می‌خوردن و بزرگترها به کوچکترها کادو می‌دادن به نام میترا. میترای پیامبر، خداوند مهربانی و همبستگی و دادگستری و عدالت. میترا مظهر عدالت و دادگستری در تاریخ ایران بوده. سخن دیگه از میترا. میترا از طرف دیگه مهر خداوند و خورشیده، مظهر نور و روشنایی و انرژی. آیین میترا در زمان هخامنشیان و اشکانیان از طریق آسیای صغیر به ارمنستان و از طریق آسیای صغیر و ارمنستان به کشور روم رفته. در حال حاضر معبدی در حال حاضر در روم معبدی به نام میترا هستش و در حوزه بزرگ واتیکان مجسمه بسیار بزرگی از میترا وجود داره. در سال 1954 یک مجسمه نیمتنه از میترا در مرکز شهر لندن در هنگام حفاری کشف شده. به هر حال جشن میترا، جشن یلدا، جشن ژانویه بر همه شما مبارک باد. فرانسوی یاد بگیرید. Parle parsi en 10 jours. یک سیستم نو و انقلابی برای فراگیری سریع زبان پارسی و یا فرانسوی که از 15 سال پیش در فرانسه تجربه شده است. یک کتابچه کوچک به همراه یک سی دی که به شما و دوستانتان امکان می‌دهد تا یا پارسی صحبت کنید و یا فرانسوی. 10 روزه پارسی و یا فرانسوی حرف بزنید. Parler parsi en 10 jours.